يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوهُ الْخَاسِرِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. صدق الله. جزاك الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. دا سورۃ الاعراف دے نہم سفارہ دا ورنہ رکو آیت نمبر 92 دو نوی آیات دے فرونے سبق وی دے شیعو پاگی کی او دو مشکلاتو دا در تحل کوما چی اندہ دا پارا تا تسا مسئلہ رانشی او ریکارڈ کی یہ ہم اگر دا عجیب ورا نحام سپاری اولنی آیات کی آخر سر تغیره قال اولو کننا کارین شعیب علیہ السلام اویل آیات دا تمعلوم چوزے شعیب علیہ السلام اویل اولو کننا کارین اگر کمون گئیو دیل ربد گنون کی یعنی مثال ادا دے مثالونو سره مسئلہ ډیر واضح کی لکه یو سره دے شوګری مریض دے هغه دته وی لکه چې دره پوښتنه ما خوچینی پکې یو چا مچوا چو ما کا دوا کا درې هغه وی زدا سره نه چینی کما نو سره چې یو واټوم کا دوا کا درې لکه یو سره دے وی درانی و تعالی هغه نرخ نه منو دے وی درانی و تعالی شعیب علیہ السلام وی وای تاسو ما ته وای چې زمون په دین کې داخل شه زما د دین نفرت دی تاسو وای چې داخل شه څنګه د دین کې داخل شه زه نفرت کوم تاسو د دین نه تاسو ما ته وای چې دین کې داخل شه اولو کننا کاریه اگر کوي موږ دې له بد غنون کې موږ دې له بد غنون نفرت کو تاسو وای زمون دین کې داخل شه خبيسانو مشرکانو لهجه ډیر نرما په داسې طریقه باندې دین بیان کا جسو هغه بد اخلاقی پکې را نه شي نو بیا ورته وی وای کچری زستاسو دین کې داخل شه منو ما په الله باندې غټ درو جوړ کړی یو مساله پکې بالا دا یو دا حل شو دوی ما فدې دوی ما یاد کی ګورا الا ایشا الله ربنا ګورا وما یکون لنا ندی مناسب من دفر ان نعود فیها چمونگا ستاسو پا دی دین کی داخل شو اور توی زمان دی دین کی داخل شو کنا داخلی گنو در کرینا پا دی وشرو تا با اون وشرو ستاسا را جی کم دا مسلمانان مرگری دی دا با اون وشرو ناغا شعیب علیہ السلام ورطا ذکر کئی بعد از نجان اللہ منها اللہ مونگر دینا بچکڑیو بیورتوی وما یکونو لنا ندی مناسب مونگ دفر ان نعود فیها چې تاسو په دې دین کې مونږه داخل فیل لا یا چا الله او ربونا مگر کدا الله په وحی څه مطلب یعنی ک الله مونږه تاسو دې دین داړای نو خیر دې دې کې شکال پیدا کیږي وګونه وتسلور کا زړه ورته متوجه کا پویا بشي پدې باندې ګورا د شعیب علیه صلوات و سلام عقیده د توحید بیانول انتهایی عجزی پدې کې مراد ده چې ګورا معصیت د کفر هغه د الله په اختیار کې ده خو راځي نه ده کفر اسلام هر څه د معصیت ده خو رضا د الله تعالی څه شی ده الله رضا اسلام او ایمان دی الله کفر نه خوا کوي اما شاکر و اما کفورا و دینا و نجدین اختیار در کرده دوان لاری تخوده دیدی نو دلت شعیب علیه سلام و رسوی و از چرم ستاسو دیدی انتا ندر زمان مگر کد اللہ خواقه چی مطلب داده چی زمان اختیار من هر سکول و علا و یو اللہ دی کد اللہ خواقه چی نو آغا بیل دا زه اختیار زما اختیار ټول دا الله په لاس کې دی زما لاس کې سم نشته دی کله را دوی چې ورته وردان غن وردان غم با کله را دوی چې دا ولا غواته زبل غوما کله وای دې طرف تزا دې تبا زما کله وای دې تزا مطلب دقه دی عقیده د توحید مراد دا وحدانیت عقیده وساتا مثال در کمزا ما يوشي خلق وي إنا لله وإنا إليه راجعون دا دعا دا ما دا غم پا وقت دا دعا دا نقول چكلا بالذل على جن وإنا لله وإنا إليه راجعون وايا سشينا نبروك إنا لله وإنا إليه راجعون لك سوك مرخو نده بالذل على ولي دي تنجل دا دعا ولي ويلا سشي أبروك سوك ومن نده علماء كرام مولانا حسين علي رحمه الله تعالى خشت بهترين جواب کرده قرآ وی د دین مراد د الله وحدانیت توحید د الله وګورا الله کته بجلی بوت لا تیار دی را وستا نور انا را وستلو والا ته زما بتا طرف تر جوړي الله کته زما نسشه ورکو نه زما بل در نشته دی قبر نو والا نه نغوارم دنیا والا نه نغوارم چاته چمشه نه لګوم الله تا تبلا سن فرت کوما عقیده زما د توحید دا یو ته زما رب یو زبی بنده ما زبستانه غواړم نو دلته شعیب علیه السلام وی چې زما د هر څه اختیار د الله پراس کې دی اختیار کل یو الله دی علما کرام معنی کوي الا یشاء الله ربنا القالو ذلک انه قال ذلک انه قالوا ذلك تواضعا وتأدبا مع الله تعالى واستسلاما لامره زاد شعيب عليه السلام دا کلمات انتهائی دا عجزی دا وجنا انتهائی دا ادب لڈکی کلمی چی گورا اللہ گورے زما اختیار من دے ہر سے اختیار والا یو اللہ دے انتهائی عجزی دا وجنا انتهائی دا ادب دا وجنا سیدا هر څه زما د الله په اختیار کې دي زما کارونو والا ټول کارونه ما یو الله تسپارلی دي دا عقیده د توحید د خپل وحدانیت اظهار کول هغه ته مراد دی الا یشاء الله ربنا مگر که خو چې د الله چې رب زمونږ دی یعنی ټول اختیارات د الله سره دي او نور زه پیدا شوی فقیترت باندیم ما تا اللہ دعوت را نصیب کرے نبوت ملاو شیر ازبا چر تموان اورم ساسو دیدیم تا وسننی سابا قولا سا اغدادا چر لذین کذبو شعائبا فرونی سابق کیوی رشیو چی زلزل پیرالا فرمقی پزنگنانو پراتو دا خبیسان دا نبی خبری نمانالا فتول کی بے کمی کاؤ چالا بے ورکوز پک بلن بے ارتدران بے دیا رستر دو کی بے کولی وګورا شیزونه به کمولو چانه به دشه واغستو تفصیل شوه ده لکه مثال پتاور کلی به واغستر یو به دیو پڑا دی زی دا میو پڑا بقانا کوا ولی را شکه مکوا دا تولکی به کمی ده شیر زیتی دا هر سب کول نو اللہ بی زلزل را وستا پل مکی پراتو پا کورونی کی وسوی چی اللذین کذبو شعائبا آکسان چې هغه تکذیب کړو دلته کې آگسان چاگی درو جنگن لے و شعیب علیہ السلام کعلم یغنو فیا گویا چی نو دیو پدی کی پرن یعنی داسی عذاب پیراغے چی بلکل نام و نشان ختم شو بیگی دا غزین ختم شو رکھو دا ولی دا اللہ دا نبی خبری نو آمان علی دا ما استاد پر عظیم شان عبرت بے کنا علماء لگی لیتا تا مسائل کئی خبر دی ونمن اللہ با دی نیسا نابود کی تیل تبیز خیستا زوانیم خیستا یم خو اللہ با دی بابا چو عذاب را ولی خاندان با دی ختم کی دا علماء خبر تسپک نگر وین العلماء ورست الانبیاء نو کلم یغنو فیا گویا چی نو دیو پا دیکی بلکل دا سی شو چی پرون پا دیکی نو دا سی عذاب پیر آگے چی بلکل دا نو پا دیکی ابن قطیب مانا کئی غنینا بالمکانی اذا اقمنا فی او سور یونس چو بھی سمبر آیات کی ہوئی آخر کی اتا امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حسیدا دیو مونگا داسی وگرزوال لکری بلے چوی کالم تغن بالامس ویچ دیو پرنو بدی دیکی اللہ داسی ختم کرو اللذین کذبو شعیبا لاکسان درو جنے گنلے شعیب علیہ السلام کانو ام الخاسرین و دیو تاوانیان فتولا لهم نواورد دبینا اغا شعیب علیہ السلام وقالوا اي فرمال يا قومي اي زما قوما نداد حسرت دا نداد افسوس دا لك مثال بتور خذي خاون مجلو خذوي اي زما سريا مندي شاتا پري قودلو بچه وي اي زما بابا مندي شاتا پري قودلو خوابينو يا مثال بتور يو سلي سعودي عرب ترادي اي زما بابا تا چرتا تلي جدي چرتا پري قيمة جاری بچی بچی بچی جاری اخو بابا خونا آوری اگری خوزو دیارت کی پروت تیرا رسی دلے دے والدی بچی بچی جاری نیزا دا حسرت او دا افسوس دا نو شعیب علیہ السلام وی یا قومی ایزما قوما اخو ملپنا تری آزاد جغر چوی دی لقد ابلغتکم ما خطاسو تا رسول کریم رسالات ربی اغا پیغامات در اقفل اغا ما تاسو ترسولی و نصحتو لکم او ما استاسو خیر پایلت اولم فکیف آسا على قوم کافرین نسترنگ زخفشم فاقا قوم کافر باندی زما خبر نمانلا زخفف دی باندی ما چی زما مسئلے نمانلا که زما مسئلے مننی وی دلا حکم تیغا ریخو دی وی فدیو بد عذاب نوی اغلی نوی زسترنگ خفشم وما رسلنا فی قریت من نبیین او ندنی گلی فکیف آسا على قوم کافرین علماء کرام مانا کیفا کیفا احزن بعد النصیحة لکا مثال پتو وردل رہے اس غیر آقل رہتو وردلی لکا مکو آلو پری مکو آبیزے بیزے مگر دا او آخر دا جتا دا خبر ہوگی ساما کی سکار دے لویا غاو طیق خود دے دیسے نا سورواتا وزدر بانی نور سوکا مارا تقل غار آزاد اکلا دا مو آیا ویزبستا دا پارا دعا وارم زستا دا پارا خیر قائل دومام نوغا شعیب علیہ السلام ورطوی فکیف آسا علا قوم کافرین سرنگا بزق فشم فکیف آخزینو بعد النسیحا سر زغم وکم یا ولی زغم وکم فداسی قوم باندی چاگا کافر دے غرسو نوچی کافر غرسو نخوش علی فکار الحمدللہ رب العالمین ویا وما رسلنا ندلی گلی بی قریت من نذیرین وزواجر شو شورتنی شروشی فدی آیات کی ندین رسل شروع شو ندین کریموں پیوکلی کی من نبیین سبی غمبران الا اخذنا مگر نوری دیمونگا اہلا اہلاغی بالبعصائی فسختو دا مال سرا وزبرائی و بتقلیفون سرا لعلهم بتقلیفون دا بدن سرا لعلهم یذرعون دید فارا چی دیو عجزی وکی حکمت دا ابتلا ذکر کئی کل کل اللہ عذاب راولی چی دا قوم پا خپل ماضی باندی لگ نظر وکی پا خپل آئے تیر شوی ماضی زمانہ باندی لگ نظر وکی چی لکا زستر شیئی موسر غلط کارو رکو مرینا فرمانے نکو ما زب راگے تو بلو باسا دا اللہ نا ہوئی رئی گا فاغی باندی لگ نظر ہو کی نو چی کلا دسو چوکو چی دا عذاب ما منی ولی راگلے دے کدہ دا توجو اللہ تا پیدا شوانو دا سبب دا دسی عذاب دا عذاب بچی واپس شو تو بتائر شو اللہ تا پزارے شو اللہ بچی عذاب بیر تا واپس کی او که توجه پیدا نشوانو سبب د بقا د عذاب پاتې شو عذاب لاشته نه دی تلی دا د منتظر دی په ده به کله راولېږي دا پته نه لګي لکه مثال به دا ورکو څوک خیرې چاته وکړي چې الله دې غر کا زیات خلک دا خیره کوي غر کا لکه ولې دومره غټه خیره کوي معمولي غلطي غلطي هغه وکړي چې الله دې غر کا الله به تا په دې مرانیسي دومره خیره وکړه چې د هغې په بدل خو برابر یې کنه اگر ایک معمولی وقتی خبر اتا تا وکلا یا پا گاڑی کی اصر گاڑو والا کنزلی کئی دروغ دیر وی زیاد لیموزینو والا دا دیر زیاد کئی نو اگر معمولی سو غزیو کی استا خضو یستا بیو مخامق ورد دی سویر نشی خوششا بند ای زکر آوی نو چکل دا خیرہ دی ورد وکلا اگر معمولی قتی ورد اللہ دی غر کنو تا پا خیرو کی زیتی وکو زالیم چوی اللہ بستان را دی بدل اکلی لکه وګورا کړي چې زنانه دا خیر دی چې معمول دی وندې سکارو چې الله دې په ځوانه جانا غر کا ولا جاتی و چې نه لکه مثال په تور چا دې د ټانټو نه یو وګه مات کو الله دې وای لاس مات کدا تا زیته و خو یو وګه مات کړی دی دې بدل کې ته لاس ماتې سړی دا خیرو چې بځې ته نه کې بهترین نه خیر ادار چې یا منتقم الله ته چې بدل واخله بس لکه زنانه وګورا واولا بزور ورشي گیا گانی و تور واتی هر سو دو گیا خیل کوئی خودم تمام که لکری را اوستی دی تا گجور فور دینا غاتی پسیل منی بیورو مکو ایس تاسو نزار شم تاسو نا قربان شم بی زبان زن آوری ای تاسو خدمت پک پر نشک کولی من در خدمت کو بیر بکل بقا اللہ بطال دیر نیکی در کی اللہ بطال دیر حسانات در کی لگل ایس پیز الاسا اقا زناکار خز جنت تلالا ولی پا پانکی ولو براویست اخلاص بے زبان زنا اور دے تو ور سره خو کا بدره دي چاته مو آیا نو مثلا د سنه لالا چې ګورا غناونا تابه تکلیفونه عذاب راغلی دي ته بیا مو توجه الله ته نشي نو یو بل طریقه په یو بل طریقه راشي هغه بل طریقه څه شي دي چې هغه دا چې په تا باندې انعامات نورم زیات شي دا هر طرفنا لفتحنا عليهم بركات من السماء دبرنا دلان دینا پیسی را روانی هر طرفنا چی بیا معمولی وانتی سا منزل وردی جو سا غوادی مرکی جی لکا غیو سڑے ہو جی چرتا سڑے ہو تبلیق جی جی سا قسم نیکی دے کولا جو سا شیب مرکی دو چی کور پر اغلی دے جی ورغون سا بیر دے کئی لکا وی مچنگی لکن دا استنجانی ام لکی که استنجانی اوکل جتا ہم سا قضا ولی اللہ امتحان دے شیطان مسلط شوئی دا دا پدے مالونو باندی نو گورا دا نعمتو را پدا مالی را کولاو چی نو دے دی دیام پوئی شی چی اسی نو چیزا پسا عذاب کی گریب نیما پدان دی پوئی شی کن عذاب پسر باندی ولا لیا خیرو بوری خبر امی کولا چا چا تا خیرہ اکلا چی اللہ دے گھر کا نو دا خیرہ لارا شی چا تا خیره شوی دا غطا و نا اول لاره شی مشرق تا دروازه بندی مغرب تا لاره شی دروازه بندی جنوب شمال هر طرف نا دروازه بندی شی برا لاره شی بیر طرح شی کم سری تا جا خیره شوی دا لاره شی دا غطا سر بندی ودری دی چی دا دا دی خیره قابل دیو کنده که قابلی پا غرا ولگی که قابل نی بیر طرح شی واپس پا دی سری بندی ولگی حدیث گوره خبال زان خبر در تنکو ما نو گورا نعمتونا پا دا باندی راکولاو شوی دی دا هر طرفنا خوچی کل دا پا دی که زانو پی جاند عذاب واپشی خوچی زانه و نپی جاندو گورا وی پلانه سر دوم را پیسی گتی منزا و دست نکی اللہ والا خبر که خو منگا دا بڑی واری منزو نکو جو زکا دا غشانتی ویس پیرا کردو دا دیر غلط خبر دا مکا و دا دا اللہ امتحان دی نو نعمتونا سیواشی نو اخیر کی اخزنا هم بغتتنا لی ایک دم را منیسی بیا دا تیخ تیلارا نی بیا دا چغی وخی جاری لگ محلت خوب برای بیا تیم نشتا دے پدی دو کنشی که ما سر مال دے زدی کدار یا ما زد گاری درے وری یا ما زما بقالا دا زما لاری موٹری دی پدی بانی چرتا دو کنشی ورے اللہ غریب دیر سختی اللہ بجی راونی سی بیا بجی دخلی تیلارا نی مد اللہ حق پکی ورکا إلا وما أرسلنا لريكم بقرية من نبي فيخرج بيغمبر الا اخذنا مگر ونسو اهلها اهل لغی بالباسائی فسختو دمال سرا والضرائی او فتکلیفنو دبدان سرا لعلهم یدضرعون او دا دید پارا چی دیو عاجزیو کی اللہ تا دید پارا چی دیو عاجزیو کی اللہ تا دا دید پارا دا تکلیفونا او دا سختی مون پا دیبان دیراولو چی دی اللہ تا مختار شی او دا اللہ عبادت شروع کی دیو جنا مونگا بلا تکلیفونا راولنو بالباسائی یا دامان وکا پولگو سرا وزرائی و پموسیبتونو سرام یا ذره عام دی د جسمانی تکلیفونو د دین مراد دی ډېر معنی علماء کرام په خدا معنا کوا بل با صاحب سختو د مال سره و ذره او په تکلیفونو د بدن سره لعلهم یذرعون دیر پارا چې دی واجب دی چې الله تعالی بس ها الذين كذبوا شعيبا اكثروا شدروا جنتين كريدا د شعيب عليه السلام دروجنه غنله نه شعيب عليه السلام قال لم يهنوا فيها وجنوا دي وبريكلي کی میفي الذين كذبوا شعيبا اكثروا شدروا جنتين شعيب عليه السلام كانوا هم الخاسرين وجوا ثوانيان فتولى عنهم واولد دديونا وقال اوي فرمائیں یا قومی اے زما قوم آنے دا استحصر لقد ابلغتو قوم بتاغسر مارا سوال کری دی تاسو تا رسالات ربی دا پیغامات رفل و نسحتو لکوم ماستازو خیرفائیل نولی دا فکیف آسا علا قوم کافرین سرنگی بزق پشم با قوم کافر باندی و ما ارسلنا ندلی گریمونگا فی قریتین فیوکنی کی من نبیین ننبینا الا اخذنا اهلا مگر ونی سمونگا اهلاغی بالباسائی فسختو دمال سرا والدرائی فتخلیفونو دفتن سرا لعلهم یدرعون دینا فرجدی و عجزی وگی و عجی بسم اللہ الرحمن الرحیم